Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws, goed ingelichte kring. Heel augustus is het boekenmaand in de kring. Alles wat je geest scherpt en je ziel verrijkt, zetten wij in de zon. Vandaag jeugdboekenschrijfster Anna Woltz komt met een fikse waarschuwing. De Nederlandse jongeren wenden zich massaal af van onze eigen taal. En de gelauwerde lieve Joris neemt pas na een lange carrière als reischroniqueur haar eigen leven onder de loep. Ze onthult waar haar nieuwste boek over gaat. En de altijd originele en eigenzinnige Stefan Sanders legt uit hoe Giovanni's Room, de roman van de zwarte Amerikaanse auteur James Baldwin uit 1956, de huidige woke-beweging in een ander licht zet. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. De Britse jonge Archie is van de beademing gehaald en overleden in het ziekenhuis in Londen, waar hij in coma lag. Zijn ouders vochten het stopzetten van de behandeling lange tijd aan bij de rechter. Ze wilden dat Archie zou worden behandeld zolang zijn hart nog klopte, maar kregen ook in hoger beroep geen gelijk. De 12-jarige Archie werd begin april gevonden met zwaar hersenletsel en lag sinds die tijd in coma. Volgens artsen was hij hersendood en zou hij niet meer herstellen. Bij een busongeluk in Kroatië zijn 12 pelgrims uit Polen omgekomen. De 32 andere inzittenden raakten gewond, 19 van hen ernstig. De groep was onderweg naar een bedevaartsoord in het zuiden van Bosnië, dat bekend is vanwege Maria-verschijningen. Vanochtend vroeg raakte de bus door nog onbekende oorzaak van de weg. Twee Poolse ministers zijn onderweg naar Kroatië om de groep bij te staan en het Poolse Openbaar Ministerie is gevraagd onderzoek te doen. De Palestijnen zeggen dat er door de Israëlische bombardementen op Gaza zeker 14 doden zijn gevallen. Het gaat volgens de lokale autoriteiten om zowel burgers als strijders. Er zouden ruim 100 gewonden zijn. Israël zegt dat er door raketaanvallen vanuit Gaza enkele burgers licht gewond zijn geraakt. Er zijn geen doden gevallen aan de Israëlische kant. Een groot deel van de raketten vanuit Gaza richting Israël wordt onderschept. Het geweld is opgeleid na de liquidatie van een belangrijke leider van islamitische jihad. Oud-profvoetballer David Mendes da Silva is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij witwassen en drugshandel, schrijft de Telegraaf. Het OM bevestigt dat er een man van 40 vastzit in een onderzoek naar criminele activiteiten, maar wil niet zeggen of het om Mendes da Silva gaat. Volgens de Telegraaf gaat het onderzoek over cocaïnehandel via de Rotterdamse haven. Het weer nog. Zon en stapelwolken en vrijwel overal droog. Het is 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en dan iets warmer. En verderop in de komende week kan het weer 30 graden worden. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Elim Chan leidt het Antwerp Symphony Orchestra in Dvorak's vrolijke 8e symfonie. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Nu bij Dirk, duinvis, borrel of tijgernootjes of gezouten pinda's voor maar 1,49. Tot en met zondag is het Red Week bij Mediamarkt. Met tot 25% korting op meer dan 100 producten. Zoals een Lenovo IdeaPad 5 met 512 gig van 729 voor 588 euro. Of een Siemens wasmachine van 709 voor 549 euro. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel online. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Heel augustus is boekenmaand in de kring. Alles wat je geest scherpt en je ziel verrijkt, zetten wij in de zon. Want je kunt het nieuws pas echt goed begrijpen als je inzicht krijgt in de diepste menselijke emoties en drijfveren en in de patronen van maatschappelijke verandering. De volgende buitengemeen lezenswaardige leden vormen vandaag de kring. Jeugdboekenschrijfster Anna Woltz is de missing link tussen Pluk van de Pettenflat en W.F. Hermans. In de Angelsaksische wereld is de young adult literatuur een ontzettend belangrijk en erkend genre, veel meer dan bij ons. En daarom hebben we vorige zomer onze kring jeugdboeken top 10 samengesteld. Daarin stond Anna met stip op 1. Ze grossiert in edelmetalen griffels. Ze heeft net weer een zilveren griffel gewonnen voor De Tunnel. En dat boek is ook genomineerd voor een gouden griffel. Woltz heeft op verschillende plekken op de wereld gewoond en haar boeken spelen zich af in New York of gewoon op de afsluitdijk. De Tunnel is gesitueerd in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Welkom terug in de kring. Dankjewel. Wanneer wordt bekend wie de gouden griffel krijgt? In oktober, aan het begin van de kinderboekenweek. En hoe belangrijk is die erkenning voor jou? Die is toch wel heel belangrijk. Ik heb het grote geluk dat ik al 1 gouden griffel heb gewonnen voor mijn boek Gips. En ik weet dus hoe ontzettend leuk dat is. Tegelijkertijd is het ook niet zaligmakend. Ik ben met die zilveren griffel voor De Tunnel ook al heel blij. Het mooie is dus, het is niet alleen een nominatie, zo'n zilveren griffel. Het is ook echt al een prijs op zich. Die hou ik gewoon verder. De Tunnel is nog voor 3 andere prijzen genomineerd geweest dit voorjaar. En daarna is zo'n nominatie weg. Maar die griffel staat bij mij thuis en heb ik de rest van mijn leven. Heel goed. Je houdt zometeen een pleidooi voor Nederlandse en Nederlandstalige, vooral ook jeugdliteratuur. Want Nederlandse jongeren keren zich massaal af van onze eigen taal. En je gaat voorlezen uit De Tunnel. Hartstikke leuk dat je er weer bent. En natuurlijk ben ik ook heel blij dat lieve Joris er is. Een internationaal erkende schrijfster, journalist en wereldreiziger. Sinds 1986 publiceerde ze werken over de Arabische wereld, Afrika en Oost-Europa. Een terugkerend thema in haar werk is Congo, de voormalige kolonie van België. Het geboorteland van lieve Joris. Ze ontving de Henriette Roland Holstprijs voor het grote engagement dat haar boeken kenmerkt. Pas na haar 60ste mag ze van zichzelf het eigen verhaal onderzoeken en vertellen. Haar autobiografische werk Terug naar Neerpelt won meteen de publieksprijs van de Vlaamse boekhandels. Lieve, hebben de lezers jouw aansporingen om door te gaan met het schrijven over je persoonlijke herinnering de aanzet te geven tot dit nieuwe boek? Of was je dat toch al van plan? Nou, mensen zeiden het wel eens als ik met ze sprak over Terug naar Neerpelt. Maar toen ik er klaar mee was, dacht ik, nee, nu is het voorbij. Hoofdstuk familie dicht. Maar zoals in Frankrijk wel eens staat bij een treinstation, bij een treinovergang, ce train peut en cacher un autre, deze trein kan een andere verbergen, zo zat er achter Terug naar Neerpelt toch nog een boek verborgen. En dat gaat binnenkort verschijnen. Ja. En dat vind ik heel erg leuk, want schrijvers zijn altijd heel geheimzinnig, maar jij wilt toch wat een en ander onthullen, hè, over dat nieuwe werk? Nou, iets kan ik er wel over zeggen. Dat is ontzettend plezierig. En na het nieuws van 16:30, Stefan Sanders over Giovanni's Room van James Baldwin uit 1956. Anna, ik zei het al, in de Angelsaksische landen is de young adult literatuur heel succesvol. Echt een op zichzelf staand genre. In Nederland is het jeugdboek in gevaar. Jij bent volgens de jeugdboeken top 10 van vorige zomer de meest prominente ambassadeur van het Nederlandse jeugdboek. Vertel eens, wat speelt er? Nou, je zegt het jeugdboek is in gevaar. We zouden er ook juist een heel positieve draai aan kunnen geven. Want het is zo dat eindelijk jongeren door social media aangespoord worden om boeken te lezen. Op TikTok heb je BookTok, wat echt heel populair is. En jongeren, en dus ook Nederlandse jongeren, halen massaal boekentips van BookTok. Alleen dat zijn dus wel tips voor Engelstalige boeken. En Nederlandse boekhandels zien dat dus ook echt gebeuren. Ze gaan er nu ook in mee. Ze hebben speciale tafels met de boeken die op BookTok worden aangeraden. En al die Nederlandse pubers lezen dus Engelstalige boeken. Verklaar dit. Ja, sowieso, Engels wordt gewoon cool gevonden nog altijd. Maar het is denk ik ook iets anders. Dat BookTok, dat zijn dus jongeren die elkaar in hele korte filmpjes boeken aanraden en vertellen wat het laatste boek is waarbij ze gehuild hebben. En op de een of andere manier doen ze dat dus op een heel aansprekende manier. Iets wat, waar uitgeverijen en de CPMB en schrijvers natuurlijk allemaal naar op zoek zijn. Hoe krijg je jongeren aan het lezen en dat ze gewoon echt zelf naar een boekwinkel gaan en naar een bepaald boek vragen? Dat gebeurt nu dus door social media. Wat is ontzettend leuk is, want we waren allemaal heel erg bang voor de ontlezing. En social media, die maken onze kinderen zo oppervlakkig. En dan krijgen we BookTok en dan blijkt ineens, ze willen wel. Maar wat willen ze dan? Wat staat er dan in die Angelsaksische literatuur, jeugdliteratuur, wat er niet staat in de Nederlandse jeugdboeken? Ja, sowieso zijn ze daar gewoon al een heel stuk eerder begonnen met die young adult, dat genre. Ze zijn er gewoon al beter in geworden eigenlijk. Het begint in Nederland nu ook langzamerhand te komen. Ik zit er vaak qua leeftijd net iets onder. Mijn boek De Tunnel is voor vanaf 12. En young adult is meer zo vanaf 14, 15. Maar wordt dus ook druk door twintigers gelezen. Eigenlijk alle het zijn vaak echte lezers, maar die toch geen zin hebben om die overstap te maken naar de volwassen literatuur. Dus die ook veel te groot en te diep is vaak. Ja, en je leest het vaak toch ook minder makkelijk. Iedereen heeft al die afleiding. En Engelse en Amerikaanse boeken zijn dan vaak ook nog heel erg goed. Of in het totale escapisme, dus fantasy. Maar ook juist heel erg boeken van nu. Die bijvoorbeeld queer hoofdpersonen hebben. Hoofdpersonen van kleur. Allerlei genderrollen die bevraagd worden. Veel meer waar veel lezende jongeren van nu ook mee bezig zijn. Dus echt de thema's van de 21ste eeuw. Ja. En ik herinner me dat een uitgever stuurde mij vorige zomer Everything, Everything. Van een zwarte Amerikaanse schrijfster met Jamaicaanse roots. Hoe heet ze nou? Moon of Soon? Een Koreaanse echtgenoot. Hoe dan ook. Het was een ontzettend spannend boek van een meisje dat een ongeneeslijke ziekte had en door haar moeder in een soort bubbel letterlijk werd gehouden. Nou, ik zal de twist niet vertellen. Maar ik ging dat dus lezen zo van, nou ja, ik moet ook eens weten wat zich afspeelt in dat genre. Omdat we die jeugdboeken tot 10 hadden. En ik zie mij nog liggen aan dat strand op Sardinië. En ik kon niet stoppen. Dus echt hartstikke leuk en totaal niet kinderachtig. Mega goed geschreven. Dat zijn ze ook. Dus eigenlijk moeten we ontzettend blij zijn dat Nederlandse jongeren die boeken hebben gevonden. Want heel veel kinderen houden op met lezen als ze naar de middelbare school gaan. En dit soort boeken kunnen ervoor zorgen dat ze door blijven lezen. Alleen is het natuurlijk voor ons in Nederland wel raar dat dat zich dus allemaal afspeelt in het Engels. Ik kom veel op middelbare scholen om over mijn boeken te vertellen. En dan praat ik met die jongeren. En dan vraag ik ze ook wat ze dan, nou, het afgelopen jaar hebben gelezen. En dan komen ze ontzettend veel met Engelse titels. En dan komen ze mij bijvoorbeeld na afloop om schrijftips vragen. En dan vertellen ze ook dat ze zelf ook in het Engels schrijven. Nederlandse scholieren. Ja, dus 14, 15-jarigen. En aan de ene kant denk je weer, wat ontzettend leuk dat ze dat in het Engels doen. Aan de andere kant, ja, de taal is voor mij nogal belangrijk. Ik weet hoe nauw taal luistert. En ik heb in Engeland gewoond en ik heb in Amerika gewoond. Maar ik pieker er niet over om een boek direct in het Engels te schrijven. Daar zijn gelukkig vertalers voor. Mijn boeken verschijnen daar wel, maar niet door mij in iedere het Engels iedere nuance van een woord, de connotaties. Dat moet je eigenlijk je hele leven hebben, ja, in die taal hebben geleefd om de waarde van zo'n woord goed te kunnen voelen. Hè? En de uitdrukkingen. En dan heb je dus juist de groep echte lezers die we moeten koesteren op middelbare scholen. En die lezen dan in het Engels. En dat zal toch een beetje ten koste gaan van hun Nederlands. Want ik hoor ook vaak, als ze mij vragen stellen, gewoon in de paar dingen die ze zeggen, hoor ik al Engelse zinsconstructies bijvoorbeeld. Ik zou je wat grappigs vertellen. Ik was met ons gezin in Londen afgelopen week. En in onze favoriete boekwinkel daar stond een boek dat zij moest lezen voor school, namelijk Blue Mondays van Arnold Grunberg. En na een pagina of 10 zegt ze, ja, ik ben een rare man, die knijpt heet het vrouwen in hun borsten waar ze geen zin in hebben. Moet ik dit uitlezen? En dan zie je dus inderdaad, en ik heb dat ook wel eens vrouwen horen vertellen bij Nieuwsuur, als ze een item hadden over de grote drie van de 20e eeuw, dat meisjes ook zeiden, ik kan me helemaal niet identificeren met die W.F. Hermans en die Moelis. En je zit ontzettend te lachen, nou, lieve Joris. Een nichtje van me, daar ging ik Casablanca mee kijken. En ze zegt, wat is dat voor een type, die Humphrey Bogart? Hoe praat hij met die vrouw? Bah, dat is een grote held was vroeger. Wat zegt hij nou? Wat een onzin. Nee hoor, daar kijk ik helemaal niet. Dus ja, inderdaad. Maar dat is sowieso heel erg lastig. Dat heb ik in mijn eigen boek ook. Ik bedoel, elke ouderwetse vorm van romantiek kan bijna niet meer. Terwijl ik in elk geval ben daar nog zo ontzettend mee opgegroeid. Je bedoelt een hetero jongen met een hetero meisje. Nou, dat ook. Maar gewoon het hele idee van Mr. Darcy. Dat het zo fantastisch is dat een man je volledig negeert en beledigt. Ja. Ja, dat vond ik een tijd lang in elk geval in mijn hoofd het toppunt van sexy. Want ja, Mr. Darcy is mijn grote held. Maar in het echte leven zou niemand dat moeten proberen. Nee, toen kwam Madonna en die zong heel hard Express Yourself. En ja. Lieve, wat vind jij van die ontwikkeling dat die scholieren dus nu massaal die Anglo-Saxische literatuur omhelzen? Nou ja, ik was net in de Verenigde Staten en ik heb daar Annette Schaap's lampje aan veel mensen cadeau gedaan, omdat het in het Engels is vertaald. Ja. Dus het lijkt wel alsof onze kinderboekenschrijvers en jeugdboekenschrijvers moeten vertaald worden in het Engels om gelezen te worden door Nederlandse kinderen. Nou, is zij wel heel erg gewaardeerd natuurlijk. Hè? Lampje is enorm gewaardeerd. Maar want taal is natuurlijk. Taal is ook het instrument waarin wij denken. Waarin we. Het is bijna een politiek instrument. Hè? Ik was net. Ik ben ook in Amerika geweest. Hoorde ik iemand uitleggen dat. Wat lag er ten grondslag aan de Amerikaanse bevrijheidsoorlog van de Britten? Het feit dat er in Philadelphia veel meer boekhandels waren dan in Londen op dat moment. Dat dus die verlichtingsgedachte daar zo ontzettend leefde. Dus denken, taal, dat ligt heel dicht bij elkaar. En als je dat inderdaad niet doet in je eigen taal, of zeg je dat maakt niet uit? Ja, het is op onze universiteiten ook bezig. Hè? Ik heb geen kinderen, maar het heerst momenteel. We gaan toch ook in het Engels studeren op dit moment. Ja, nee, ik vind het angstaanjagend. Vooral als je merkt dat toch ook van heel veel mensen eigenlijk het Engels helemaal niet zo goed is in de praktijk. En dat je gewoon inderdaad versimpeld zal moeten denken als je dat in het Engels doet. En ondertussen wordt het Nederlands ook veel slechter. Het onzijdig en mannelijk en vrouwelijk uit elkaar houden. Dat hoor ik. Ik ben de hele tijd als ik naar de radio luister aan het corrigeren. Dat kan ik ook niet meer. Mannelijk en vrouwelijk uit elkaar houden. Of het onzijdig. Dat is dan toch wel. Oké, dat kan ik wel. Oké, plan de campagne. Wat gaan we doen? Nou ja, ik denk dat er niks anders op zit dan gewoon toch proberen om zo mooi mogelijke boeken te schrijven. En ik merk dat ik flink heftig eigenlijk altijd al beïnvloed ben door de hele Anglo-Saxische literatuur. En daar pluk ik nu de vruchten van. Dus je bent nu een boekje aan het schrijven voor 15-jarigen, waarin je had sowieso al niet echt last van een soort white male gaze, maar waarin totale grote openheid heerst. Nou ja, bijvoorbeeld in de tunnel, daar heb ik dan nog wel. Nee. Je ging me eerst nog vertellen dat je iets heel anders aan het schrijven bent. Deugt niet. Nee, op dit moment weet ik even echt totaal niet wat ik moet schrijven. Ik vind dat er zo ontzettend veel gebeurt in de wereld. En de wereld leidt mij zo af. En elke keer dat ik gewoon welke nieuwsapp dan ook open, ben ik daar weer heel erg mee bezig. Dat ook elk boekidee wordt ingehaald door de werkelijkheid. Ik ben nu gewoon even lekker een boek voor 7-jarigen aan het schrijven over een gestolen konijn. En dat is heerlijk. Dat is mijn eigen escapisme. Kan je dat voorstellen, lieve? Absoluut. Ja. Leg eens uit. Ja. We zijn ook allemaal een klein beetje geïmmobiliseerd zelf door die hele COVID. Ik sprak vanochtend met een vriend in China die heel graag wil reizen. En hij zit gewoon al 2 jaar gewoon op zijn kamer eigenlijk. En ondertussen, je voelt je enorm machteloos. Ik ben de afgelopen weken was ik in Polen. En toen we door Duitsland reisden de tanks naar Oekraïne. Ja. Zo langs ons heen. En het was zo het eerste moment na al die maanden waarop ik het gevoel had, nu ben ik er echt bij. En ik was tot in het oosten van Polen, vlak bij de Oekraïnse grens. We zijn ook bij die plaatsen geweest, die stations waar mensen aankomen. Het is nu natuurlijk veel minder erg dan in het begin. Mensen zijn ook al aan het teruggaan en ze worden geabsorbeerd door de Oekraïners die in Polen wonen. Maar ja, dit is niet het moment waarop je... Ik ben ook in zo'n moment waarop ik heel erg aan het rondkijken ben. Maar dat komt ook omdat wanneer ik net een boek heb geschreven, dan moet ik weer even kijken wat er in de wereld aan de hand is sinds ik mij heb teruggetrokken om te schrijven. Dus, maar ook jij, je kunt je daarin in vinden. Het is te overweldigend allemaal om nog echt de goede ingang te vinden. Ja, maar er is ook... Ik herinner me, mijn man is Pools. En de eerste weken na de oorlog was het thuis echt oorlog in huis. Je voelde, hij was gewoon zo gespannen. En dan is er ook een moment waarop het rustiger wordt en dat je weer je eigen leven opneemt. Maar het is ook misschien dat we, omdat we zo lang hebben opgesloten gezeten en we zijn nu naar buiten. Ik heb ook enorme honger om te reizen, om rond te kijken. En dan zeggen mensen, oh, dan ga je erover schrijven wat je dan meer... Ik zeg, nee, ik ben alleen maar aan het leven. Ja, ik wil gewoon leven. Gewoon kijken. Niet meteen denken, ik moet erover schrijven. Gewoon, misschien ook een beetje mijn leeftijd. Ik ben ook een beetje down memory lane. Ik heb op mijn 19 in de Verenigde Staten gewoond. En het is heel interessant om een vroegere geliefde, toen ik 20 was, opnieuw te ontmoeten. En wanneer je met zo iemand opnieuw optrekt, dan ben je zelf ook weer in 1 keer 20. En je kijkt ook in een spiegel naar wie je zelf was in die tijd. Hallo, ik hoor hier gewoon wel een leukere man, hoor. En ik zie hem verfilmd ook nog. Nee, dus. Ik ga terug naar Anna, want wat Lieve zegt over die oorlog, dat heeft eigenlijk per ongeluk jouw boek De Tunnel heel actueel gemaakt. Ja, mijn boek had geschiedenis moeten blijven. Maar het speelt zich af in Londen in 1940 tijdens de Blitz, de Duitse bombardementen. Londen is toen 8 maanden lang elke nacht gebombardeerd. En mensen sliepen dus gewoon permanent in de tunnels van de ondergrondse en daar op de metro's, de perrons. Dus daar heb ik jaren geleden allemaal onderzoek naar gedaan. En ik dacht toen dat iets was wat niet ergens ook nog maar weer zo zou voorkomen. En ik heb me 2 jaar lang voorgesteld hoe het is om tussen allemaal onbekende mensen op zo'n metroperron te liggen. En dan zie je daarna foto's van mensen in Kiev die gewoon nu inderdaad elke nacht dan weer daar slapen. En jouw lezers herkennen zich erin? Ja, ik kreeg die eerste weken toen de oorlog in Oekraïne was gestart, toen kreeg ik aan 1 stuk door berichtjes van mensen die zeiden, ik moet zo ontzettend aan jouw boek denken. Want dat heb ik een tijdje geleden gelezen en nu zie ik het opeens weer op het nieuws. En het is heel raar, mijn boeken worden zowel in het Russisch als in het Oekraïens vertaald. Russisch nu niet op dit moment, hoewel er is net een nieuw boek verschenen, maar dat contract was al afgesloten. Maar in Oekraïne is deze lente was een boek van mij gepland en de drukkerij lag in puin. Dus dat is eerst alleen maar als e-boek verschenen. Maar dan kreeg ik via Instagram een filmpje van mijn Oekraïnse uitgeverij van een totaal kapot gebombardeerd flatgebouw. Ja, hier woonde de illustratrice van jouw boek Alaska. Nee. En ja, dat is vrij afleidend als je dan dus probeert te denken over een nieuw verhaal. Ja. Nog heel even, want ik ga je zo meteen vragen om voor te lezen uit De Tunnel. Nog een voordeeltje voor die Anglo-Saxische young adult literatuur is de Boekenprijs. En daarmee een beetje oneerlijke concurrentie, vind jij, geloof ik, van het Nederlandse jeugdboek. Kan je dat ook eens even uitleggen? Wij hebben in Nederland een vaste boekenprijs. En sommige mensen zijn daarvoor en sommige mensen zijn er tegen. Maar er is nou eenmaal een vaste boekenprijs. En die is er in heel veel andere landen niet. Dus jongeren kunnen voor een euro of 10 heel makkelijk een Engelstalig boek in de boekwinkel kopen. En in een Nederlands boek heb je niet voor 10 euro. Dat is 20 euro. Voor een jongere, voor iemand van 14 of 15, maakt dat natuurlijk enorm veel verschil of je 10 of 20 euro voor een boek moet betalen. Dus zelfs als ze een beetje denken van, de Nederlandse vertaling ligt ernaast, zal ik die pakken? Oh nee, groot prijsverschil. Ja, dan pak ik de Engelse. Heel lang geleden, toen ik op de middelbare school zat, had je het bulkboek. Ik weet niet of jij dat iets zegt, maar je begint allebei te knikken. Dat waren niet zo mooi uitgegeven... Krantformaat. Boekjes. De lijsters heb je ook. Zou dat een oplossing zijn? Ik weet nu, elk jaar verschijnen ook de lijsters nu nog altijd. Van de jonge lijsters, de vroege lijsters. Allerlei verschillende. Dat is dan ook een boekenpakket. 5 boeken voor helemaal niet veel geld. En mijn iets oudere titels verschijnen ook inderdaad in die lijsters. Dus ja, dat is zeker. Het is geweldig dat bestaat. Maar het is zo dat jongeren nu op dit moment op BookTok allemaal filmpjes voorbij zien komen waarbij één Amerikaans boek steeds gepromoot wordt. Ja, dan willen ze dat ene boek natuurlijk lezen. Ja, dan gaan wij nu enorm de tunnel promoten. Je hebt al verteld wat het thema is. Kun je even het fragment dat je gaat voorlezen inleiden? Dat we een beetje weten waar we zijn en met wie. Neem ons even mee. Het zijn 4 hoofdpersonen. Jongeren van heel verschillende achtergronden. En dan vooral de hele Engelse klassenmaatschappij natuurlijk. Er is een jongen bij die straatarm is. Zijn huis... zijn soort van in een krotte wijk bij de havens is plat gebombardeerd. Er is een meisje van 14. Ella vertelt het verhaal. Zij is mank, want ze heeft polio gehad. En was dus ook heel raar. Verzon ik voor corona. En toen ging ik opeens tijdens corona een heel boek schrijven over quarantaine en zo. Had ik van tevoren gedacht, het woord quarantaine moet ik wel uitleggen aan mijn lezers van 12. Nou, dat was niet meer nodig. Maar goed, Ella van 14 vertelt het verhaal. En dan heb je nog Quinn van 15. En dat is een meisje van adel. En heel rebels. Die zegt, waarom zou het er zoveel toe moeten doen of je een piemel hebt of niet? En ze sturen iedereen met een piemel uit om te vechten. En als je geen piemel hebt, dan moet je thuis zitten. En daar is zij tegen. Maar zij heeft een oudere broer, Sebastian. En die heeft ze een hele tijd niet gezien. En die ziet ze nu weer voor het eerst in de tunnels van de ondergrondse waar ze aan het schuilen zijn. Ik kijk naar Quinn en haar gezicht lijkt licht te geven. Ze is niet bang om haar armen in de lucht te gooien als ze blij is. Soms staat ze te schreeuwen in de stromende regen. Ze durft over alles te praten en ze zoent de staljongen als ze daar zin in heeft. Maar dit is van een andere orde. Daar, aan het begin van de tunnel, staat de jongen die haar het beste begrijpt van iedereen. Kalm blijft ze zitten luisteren. Haar ogen glanzen, ze wacht. Ze heeft geen haast om op te springen en naar hem toe te rennen. Dit gaat niet om één moment, dit gaat om een heel leven. Haar grote broer is er weer. Als de laatste klanken van de saxofoon wegsterven, beginnen de mensen te klappen. Een donderend applaus rolt door de tunnels van de ondergrondse. Mannen fluiten, kinderen roepen dat ze meer willen horen. Ze doen het, ze gaan door. Ik weet zeker dat Sebastian naar zijn zusje wil. Maar als de halve stad je smeekt om nog een liedje, dan doe je dat. Als één simpele saxofoon en één jongen in een kamerjas ervoor kunnen zorgen dat honderden mensen hun zorgen even vergeten, dan zing je verder. We blijven luisteren en het voelt alsof we boven ons eigen leven uit worden getild. Even kunnen we alles zien. Hoe we dag en nacht voortploeteren met z'n allen. Hoe dapper we zijn en hoe we bijna kapot gaan. Hoe we van elkaar verschillen en hoe we toch allemaal de rest van ons leven zullen vertellen over deze weken of maanden of jaren onder de grond. Allemaal, behalve de mensen die het niet overleven. Dankjewel. Spannend en mooi. Katrien Straatman, het nieuws. NPO Radio 1. De 12-jarige Britse hersendode Archie Battersby is vanochtend overleden nadat zijn beademing was stopgezet. De jongen liep in april zwaar hersenletsel op en lag sindsdien in coma. Het ziekenhuis wilde de beademing stopzetten, maar zijn familie vocht het besluit bij meerdere instanties en rechtbanken aan, maar kreeg nergens gelijk. In Kroatië zijn 12 pelgrims uit Polen om het leven gekomen bij een busongeluk. De 32 andere inzittenden raakten gewond. De passagiers waren op weg naar een bedevaartsoord in Bosnië toen de bus van de weg raakte. De Palestijnen zeggen dat er door de Israëlische bombardementen op Gaza zeker 14 doden zijn gevallen en ruim 100 gewonden. Israël zegt dat er door raketaanvallen vanuit Gaza enkele burgers lichtgewond zijn geraakt. Het geweld is opgeleid na de liquidatie van een belangrijke leider van islamitische jihad. En in Amsterdam zijn honderdduizenden mensen aanwezig bij de Canal Parade, die voor de 25e keer wordt gehouden. Een stoet van zo'n 80 boten vaart onder meer de Amstel en de Prinsengracht over. In delen van de binnenstad is het zo druk dat de politie vraagt om die plekken te mijden. Je mag wel blijven zitten, want ik heb net van een klein vogeltje gehoord dat je een enorme fan bent van Lieve Joris. Dat klopt. Leuk. Ik luister strakjes wel mee. Willemijn Hubert, het weer. Ja. Het weer, het is zonnig buiten, zijn vooral landinwaarts stapelwolken. Het is overal droog. Het is nu zo'n 18 tot 21, bijna 22 graden. Komende nacht gaat het flink afkoelen, landinwaarts tot een graad of 7. Aan zee blijft de temperatuur op een graad of 14 liggen. Er is heel weinig wind. Misschien dat er heel lokaal ook wat mist gaat ontstaan. En morgen wordt een dag met vooral in het midden en het zuiden heel veel zonneschijn. In het noorden zijn wat meer wolkenvelden. En de temperatuur loopt dan weer wat verder op dan vandaag. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. En dan gaan we naar Andy Houtkamp, want Fortuna Sittard speelt tegen Ajax. Net afgetrapt, toch Andy? Op dit moment, 1 seconde geleden, heeft Deli Blind de bal gekregen. Hij speelt hem aan de enige Limburger op het veld. En dat is een speler van Ajax, Per Schuurs. Hij staat in de basis in plaats van Alvarez, die geschorst is. En een ander ding bij Ajax was de keeper. Die staat er op doel. Nou, het is Remco Pasveer geworden nadat de jongeman Gorter vorige week enorm in de fout ging een paar keer in de wedstrijd tegen PSV. Dat zijn de dingen bij Ajax. Bij Fortuna Sittard een hele grote meneer. Hij zit op de bank. Burak Yılmaz, de bekendste voetballer ooit uit Turkije. Ex-Lille, 37 jaar. Wordt een sensatie dat hij in Nederland zomaar voetbalt. Maar ja, 37. En bij Fortuna. Hij is nog niet helemaal fit, kan nog niet meedoen. De wedstrijd is net begonnen onder leiding van Guse Büyük, de scheidsrechter. Het staat uiteraard nog altijd 0-0 bij Fortuna tegen Ajax. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met de schrijfsters Anna Woltz en Lieve Joris. Vorige week vertelde ik al heel enthousiast over de Lou Reed tentoonstelling die ik bezocht in New York. Reed was behalve muzikus ook dichter. En als je het mij vraagt, heel veel interessanter en spannender dan Bob Dylan, die notabene de Nobelprijs voor literatuur ontving. Een van Lou Reed's inspiratiebronnen bleek een boek te zijn van James Baldwin. En de weduwe van Lou Reed, Laurie Anderson, die onthulde dat dat boek Giovanni's Room op het nachtkastje van Lou Reed lag. Ik wil weten waarom dat is. En daarom is Stefan Sanders onze man op afstand. Hoi Stefan. Hier is de man op afstand. Hallo. Ja. Met een jetlag, net terug uit Suriname? Ja, ik ben vanochtend om 8 uur geland. En dus een beetje brokko, zoals ze dat zeggen in het Sarang. Een beetje gebroken. Maar natuurlijk ga ik graag je te woord staan. Nou, ontzettend lief. Luister, James Baldwin, je hebt daar uitgebreid over geschreven in De Groene. Toen ik las dat dit zo'n inspiratiebron was van Lou Reed, dacht ik, ik moet bij jou zijn. Wat is Giovanni's Room voor een boek? Nou, het is een heel moedig boek. Het is in 1956 is het gepubliceerd. Baldwin was al heel bekend. Hij had Go Tell It on the Mountains geschreven. Dat is een grote doorbraak in Amerika, waar hij toen woonde. De zwarte Amerikaanse schrijver. Inmiddels was hij naar Parijs verhuisd, zoals zoveel zwarte Amerikanen dat deden voor en na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Omdat ze doodmoe werden van die totale racistische praktijk in heel veel delen van Amerika. En die was in die praktijk, die racistische praktijk, was in Parijs in ieder geval toch heel veel milder en anders. En daar heeft hij ook de inspiratie op gedaan om dit boek te schrijven, Giovanni's Room. En dat werd echt een succes, maar ook een schandaal succes. Omdat het gaat over twee mannen die zich ernstig in elkaar verlieven. Maar dat eigenlijk ook weer niet kunnen. En uiteindelijk enorm afstand van elkaar moeten nemen. Zodanig zelfs dat de ene man wordt geguillotineerd op het eind. En de andere alsnog gaat trouwen met een vrouw in Amerika. En dat boek is, eerst wilde de uitgever er al niet aan, heb ik begrepen. Je bent al zwart en dan ook nog homo. Dat was voor de jaren 50 toch een beetje te veel. Ook al zijn alle mensen equal gecreëerd, zei Thomas Jefferson in, wat was het, 1776. Ja. Ik ga heel eventjes naar Lieve Joris, die hier bij ons aan tafel zit. Lieve, jij bent net in Washington D.C. in een belangrijk museum geweest en... Wie kwam jij daar tegen? Nou ja, je komt binnen in het African Museum of African American History... dat 4 jaar geleden geopend is. En daar zie je Martin Luther King, Eldridge Cleaver en James Baldwin. Foto's van hen. En zo wandel je naar binnen en dan ga je naar beneden, 3 etages lager. En dan kom je in een soort slavenomgeving, schepenomgeving. Ik ben maar tot de gelijkvloers weer naar boven gekomen... en toen naar buiten gegaan, een ochtend. Maar het is echt... een plek om een week in te verblijven. En dan zie je beelden inderdaad. Er wordt heel veel uitleg gegeven, je hoort stemmen. Maar je ziet ook de grote vertegenwoordigers van de veranderingen... en van het gevecht tegen de Amerikaanse... het racisme. En daar is James Baldwin natuurlijk een hele belangrijk personage in. Stefan, hoe kwam Baldwin aan de moed om... zo zijn stem te laten horen in die tijd? Nou, dat is inderdaad heel moedig. En hoe die daaraan kwam, was natuurlijk, of niet natuurlijk... maar dat was omdat hij in Amerika of in Frankrijk, waar hij toen woonde... zich veel vrijer durfde te bewegen op raciaal gebied. Dus hij zei ook, ik wil geen zwarte schrijver zijn. Ik wil een schrijver zijn en misschien wel de beste Amerikaanse schrijver. Ik wil niet... dat zwartheid per se aan mijn schrijversnaam wordt gekoppeld. Maar, en dat was natuurlijk ook nogal wat... hij was ook homoseksueel en hij kon dat heel erg goed uitleven in Parijs. Ik ga je zo meteen vragen waarom wij dat boek nu nog moeten lezen... maar we moeten nu eerst eventjes naar Fortuna Sittard Ajax. Ja. Niks moet, maar het is wel leuk, want het is 1-0 geworden voor Fortuna. 1-0 door Paul Gladon. Fortuna tegen Ajax, hè, de landskampioen... tegen de nummer 15 van vorig jaar, is 1-0 geworden. Er wordt nog gekeken door de VAR, dat heb je altijd. Maar ja, ik weet het niet, ik hou het in ieder geval. Want iedereen heeft al zo verschrikkelijk gejuicht op 1-0 voor Fortuna. Nou, Stefan. Ja, sorry dat ik je onderbrak, maar dit is natuurlijk ook hartstikke spannend. Is het nog steeds in 2021 lezenswaardig of misschien... juist nu heel erg. Want ik heb al aangekondigd... dit zet volgens jou de woke-beweging in een ander daglicht. Ja, nou, jullie hadden net een mooi gesprek met jou, met Anna Wolt en met Lieve Joris... over jonge mensen, vooral jonge vrouwen... die zich eigenlijk in het geheel niet meer kunnen identificeren... met wat dan vroeger de grote drie heette... van de mannelijke schrijvers Reven, Moelis en Hermans. Nou, datzelfde geldt denk ik wel een beetje voor die jonge... queer generatie, als die nu Giovanni's Room zouden lezen... dan zit er daar ja, lichtjarige afstand tussen. Want alle biseksuele of homoseksuele mannen zijn diep ongelukkig... en eigenlijk veroordeeld tot het huwelijk of de dood. Minstens tot de prostitutie en de drankzucht. Dat zijn de schema's in Giovanni's Room. Dus je kan het heel erg goed lezen. Het is heel mooi geschreven. Maar het is zo anders dan wat tegenwoordig gebeurt. Ik zit nu weer in mijn werkkamer aan de Amstel... en hoor het gedruis van de Pride. Hè, ja. De boottocht die hier langs vaart of is gevaren. Maar er zijn natuurlijk allemaal nog partijtjes aan de hand. Maar het is toch een heel ander partijtje van nu... dan wat Baldwin in 1956 op papier zette. Welk boek moeten we wel lezen van Baldwin? Want als hij in dit grote Smithsonian Museum in DC toch wordt gezien als een van de echt grote mensen. En ik breng toch even in herinnering. Hij was iemand die aan de zijde stond van Angela Davis. En ook die vrouwenbeweging. Maya Angelou was hij heel goed mee. Die natuurlijk het grote voorbeeld voor Oprah Winfrey was. Dus hij is... ja. Echt iemand van belang. Wat moeten we wel van hem lezen dan? Nog even heel snel. Hij werd door Robert Kennedy, dus de broer van John F. Kennedy, altijd Martin Luther Queen genoemd. Dat is misschien, ja, je kan nog wel lachen, maar het is natuurlijk ook een beetje dat je denkt, nou. Want Robert was natuurlijk heel safely heterosexual. En dat boek wat je in ieder geval moet lezen, vind ik, van James Baldwin, is The Fire Next Time. Dat is een pamflet tegen hetzelfde Amerikaanse racisme. En dat is weergeloos geschreven. En dat is inderdaad een boek waarvan je denkt, ja, dat had ook gisteren uitgegeven kunnen zijn. The Fire Next Time? Ja, The Fire Next Time. De volgende keer het vuur. Ontzettend bedankt. Veel plezier in Amsterdam. Ja. En slaap lekker bij. En echt super lief dat je toch vandaag bij ons aanwezig wilde zijn. Al was het telefonisch. Graag gedaan. Dag, Sarah. Dag, Stefan. Bye. Lieve Joris. Ik zei al, je wordt steeds persoonlijker in je werk. Dat is eigenlijk heel grappig. Terwijl de hele wereld super geëngageerd wordt. En de white male gaze steeds meer... wordt aangevallen. Jij was juist iemand die overal naartoe reisde en die ons nieuwe inzichten gaf over allerlei verre landen. En wat doe je nu? Nu ga jij juist, terwijl je eigenlijk meer dan wie dan ook het recht hebt om die wijde blik nu te etaleren. Jij gaat nu juist terug naar je eigen verleden. Je bent begonnen in Neerpelt en nu komt er een boek dat in de trein in de trein was, zoals je net vertelde. Ja. Ja, dat heeft er gewoon ook met mijn eigen leven te maken. Want in het begin, ik kom uit een klein Belgisch dorpje. Ik ben naar Nederland verhuisd. Ik begon te reizen. Ik wilde weg van iets. En naarmate je meer reist en schrijft, ontdek je toch dat je ergens aan vastzit. En dat waar je vandaan komt jou ook heel erg bepaald heeft. En je blik ook bepaald heeft. Ik kom uit een familie van 9 kinderen. En ik heb altijd geweten dat die personages en dat hele gezin, een heel woelig gezin, dat heel bepalend was voor wie ik was. En ook voor mijn blik. En de hoeveelste was jij? Want dat is altijd heel belangrijk. Ik was 5. Jij was nummer 5. Nummer 3 was mijn oudere broer, over wie ik geschreven heb in Terug naar Neerpelt. Die zeer getalenteerd was. Mooi jongen om te zien. De vrouwen vielen erg voor hem. Ik was ook ontzettend gek op hem. Maar hij had heel veel talent. Hij kon zingen, hij kon schilderen. Maar hij heeft zijn weg niet gevonden in de wereld. En hij is op zijn 47ste met priksporen in zijn armen overleden. Alleen in een appartement. En hij was aan de ene kant. En aan de andere kant was er mijn zusje die Down had. Hildegard. Oftewel Hildeke, zoals wij haar noemden. En ik heb altijd geweten dat dat als het ware, dat waren de twee uitersten van het menselijk tekort in zekere zin. Maar dat waren tegelijkertijd de pilaren van de familie eigenaardig genoeg. Omdat ze mij extreme hebben laten zien. Bij Fonny dacht je altijd, mijn oudere broer, daar moet ik me tegen beschermen. En bij Hildegard dacht je, die moet ik beschermen. En daartussen ben ik opgegroeid. En wanneer je dan de wereld inreist, ik merk dat overal waar ik kom, kijk ik altijd naar voor wie moet je hier oppassen. En aan de andere kant kijk ik ook, wie moet hier beschermd worden? En doen de mensen met wie ik optrek, doen ze dat ook? Dus het is ook een hele goede manier om te kijken naar mensen. Ze zeggen wel eens, je kan een land beoordelen aan de manier waarop het zijn immigranten ontvangt. Zo kan je ook mensen beoordelen aan de manier waarop ze kijken met iemand die een beperking heeft. En ik ben heel vroeg weggegaan. Maar ik was 19. Maar wij zaten ook vanaf ons 12e al op kostschool. En Hildegard zelf zat in een instelling door de week. En was tijdens de vakantie wel bij ons. Maar ik heb altijd het gevoel zo, je bent met je eigen leven bezig. En ergens zijn die twee personages voortdurend. Maar je bent zelf aan het leven en het opgroeien. En je let eigenlijk niet zoveel op ze. Want je bent je eigen weg aan het vinden. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, ja, ik ben wel heel erg door die mensen bepaald. En misschien, net zoals ik met Terug naar Neerpelt dacht, laat ik eens proberen te beschrijven hoe het is om op te groeien in zo'n gezin dat heel erg bepaald wordt door een oudere broer die zijn weg niet vindt. En ik herinner me tijdens het begin van COVID, iedereen was, ik zou op reis gaan. Ik had net Terug naar Neerpelt geschreven, ik zou op reis gaan. En in één keer werd ik helemaal, zat ik thuis op de bank. En die hebben een soort ongeduld in het begin. Ik herinner me dat het werd kouder en ik trok zo'n pleed over me heen. En in één keer zei ik bijna hardop tegen mezelf, Sosa, zo. Dat was iets wat Hildeke wel eens zei als ze zo aan het einde, dat ze ziek was en dat ze een dekentje over zich heen trekt en dat ze heel tevreden zei, Sosa. En zij heeft mij ook geleerd om niet te hangen aan telefoons en al die moderne dingen, want daar maakte zij helemaal geen deel van uit. Dus toen ik dat gebaar Sosa en die woorden in mijn hoofd, toen dacht ik, rustig nou. Ga nou proberen gewoon het beste te maken van deze tijd. En dat is iets wat zij mij heel erg geleerd heeft. Wat me uitdagend lijkt, interessant, is om nou juist de individualiteit van dat zusje naar boven te halen. Want iedereen heeft een soort mensen met Down, daar hebben we een beeld over. Hè? Ze zijn altijd lief, ze zijn altijd. Maar om nou juist jouw Hildeke met haar persoonlijke eigenschappen, is dat om uit de clichés, hoe positief die meestal ook zijn, maar om uit die clichés, hoe doe je dat? Ik ben net als met in het museum van Afrikaanse geschiedenis, ben ik naar het basement eerst gegaan. Omdat je kan zo'n zusje niet beschrijven wanneer je ook niet de familie die eromheen zit beschrijft. En de tijd waarin ze geboren is en het land waarin ze geboren is. Want toen ik naar Nederland kwam, toen zag ik dat mensen met Down hier heel vaak dingen deden die in België, zoals zij is opgegroeid, ze groeide gewoon vanaf de vijfde zat ze bij de nonnetjes in Marzijk. Welke jaar hebben we het over? Wanneer is ze geboren? Eind jaren 50. Ja, eind jaren 50 dus is het geboren. Laatst zei iemand over Terug naar Neerpelt, ik moet aan hooimeiten denken als ik aan dat boek denk. Terwijl er komt geen hooimeid in voor. Maar toch, het is een boek dat gaat voor mensen die in Amsterdam wonen of zo. Het is het soort oude tijd die ik beschrijf. En daar maakt mijn zus ook deel van uit. De tijd waarin ze dachten, ze moeten beschermd worden. Ik heb ook brieven van mijn vader waarin hij het heeft over zijn debiele dochtertje. Dat waren termen die je in die tijd gebruikte. En we hadden het geluk dat ze, het was een hele sensibele, artistiek begaafd ook. Ze kon heel mooi schilderen. Op het omslag van mijn boek staan ook haar tekeningen. Ik ben heel blij dat ik op die manier een klein monumentje voor heb kunnen oprichten. En ze had zeker ook theatraal talent. Maar ja, je bent in een instelling, ben je ook de reflectie van de mensen die in die instelling werken. Dus als die zelf niet artistiek begaafd zijn of daar geen gevoel voor hebben, dan gaat dat zelf ook niet ontwikkeld. Gelukkig had ze ook tekencursus en zo. En wij zijn wel altijd, ik ben natuurlijk weggegaan. En dit is ook zo'n moment wanneer je erover schrijft, waarin je op bepaalde momenten ook wel schuldig voelt. Wat had je anders willen doen? Sorry dat ik je onderbreek, maar nou, kijk, you can't have your piece of cake and eat it too. Ik ging weg. En doordat ik wegging, zag ik andere dingen. En door die andere dingen die ik zag, realiseerde ik me dat het voor haar ook anders kan kunnen zijn. Maar je kan niet allebei die dingen doen. Wat we, denk ik, had je haar achteraf wel eens mee willen nemen op een reis bijvoorbeeld? Ik heb haar meegenomen. Je hebt haar meegenomen? Dat beschrijf ik ook. Ja, ja, nou, ja. Hoe ging dat? Welk land was dat? Op het moment dat mijn ouders stierven, viel ze als het ware in onze handen. Mijn ouders konden aan het einde niet meer voor zich zorgen. En toch was het in één keer, ze was het ouderlijk huis kwijt. En in één keer was ze daar en ik was degene die reisde. Dus ik nam hem mee, dat beschrijf ik in mijn boek. Waar naartoe? Vertel. Nou, naar plaatsen waar we familie hadden. Naar mijn zus die in Spanje woont. Naar haar zoon die in Estland woont. De hele familie Joris daar naartoe. En dan maakten we daar een omgeving waarin zij zich op haar gemak voelde. En gewoon kon doen wat ze thuis deed. Kleuren en op een bord schilderen. En zwemmen wat ze heel graag deed. En dus dat beschrijf ik in mijn nieuwe boek. Wat is het belangrijkste wat je van haar hebt geleerd? Wanneer je opgroeit met zo iemand, dat zit in je hele wezen. Je bent altijd gevoelig voor wat kwetsbaar is. En omdat zij het zo makkelijk voor ons maakte om van haar te houden, heeft ze dat extra in mij ontwikkeld. Dat gevoel voor wie is hier degene die hulp nodig heeft en wat kan ik daarbij doen. Je gebruikt een woord kwetsbaarheid. Volgens mij, Anna, dat regelmatig ook bij jou in jouw werk een belangrijke rol speelt. Een kwetsbaarheid die, ik vond bijvoorbeeld, het is een heel klein boekje, maar haaientanden ontzettend leuk. Waar je ziet pubers die van binnen eigenlijk heel kwetsbaar zijn, maar aan de buitenkant boos, onbegrepen, rare grappen uithalen met ouders, spijt hebben om een moeder met kanker niet meer te hebben geholpen enzovoort. De worsteling met kwetsbaarheid, is dat iets van ieder literair personage of is dat iets wat heel erg in onze tijd juist speelt? Ik denk dat het iets heel menselijks is. En literatuur is een afspiegeling van alles wat mensen maar voelen en en ik denk dat het ook heel erg een onderdeel is van opgroeien. En zeker van pubers, die doen vaak zo stoer. En ik denk dat geen enkele puber echt diep van binnen zo stoer is. Nou, want dus soms zit ik wel te denken, het lijkt wel af en toe nu alsof meisjes moeten nu ook helemaal supervrouwen zijn. Waar blijft de kwetsbaarheid? Want aan de ene kant mogen ze supervrouwen zijn in alle heldinnenfilmen. Ik zag dat er komt nu een vrouwelijke Hulk bijvoorbeeld. Alle andere platforms moeten ze er ook nog eens een keer perfect uitzien. Het werk dat ieder meisje voordat ze de deur uitgaat aan haar wenkbrauwen alleen al besteedt, dat moet toch minstens een half uur zijn, denk ik af en toe. Ja, het verschilt heel erg hoor. Ik kom juist nu ook wel op middelbare scholen waar ik meisjes heel leuk naturel vind en waarbij ze helemaal niet volgeplamuurd zijn en waarbij ze geen half uur aan hun wenkbrauwen hebben besteed. Okay. Althans, misschien dat het ook zo lang kost om er zo naturel uit te zien. Ik heb het gevoel dat een tijd geleden vrouwen meer die supervrouwen moesten zijn dan nu op dit moment. Waar zit jij in de boeken? Boeken? Ik zit overal in de boeken. Ik ben soms vaak mijn meisjeshoofdpersonen zijn zoals ik had willen zijn. Veel dapperder en uitgesprokener. Ik was een vrij stil meisje. Ik hield me op de achtergrond. Ik wist altijd al dat ik wilde schrijven. Maar ik was heel bang om op te vallen. Hallo. Je had op je 15e een column in de Volkskrant, Anna Woltz. Ja, daar had ik dus niet helemaal goed bij nagedacht dat dat nog wel zou opvallen. Maar dat is toch heel bijzonder? Ja, maar dat deed ik onder pseudoniem. Ook juist eigenlijk om de mensen om me heen toch te beschermen en om ook de vrijheid te hebben om te schrijven wat ik wilde. Maar ik had dus niet bedacht dat dat zou uitlekken. En halverwege het schooljaar lekte dat wel uit en werd dat een gigantische rel op school. Waarom? In een tijd. Ja, dit was een tijd dat alles wat er binnen een klaslokaal gebeurde, bleef ook in het klaslokaal. Nu weet elke leerkracht dat er overal telefoons zijn en zo. Alles kan naar buiten komen. Iedereen is zich daar denk ik wel een beetje van bewust. Elke school heeft wel zijn eigen rellen gehad met, weet ik veel, naaktfoto's van een leerling die verspreid worden. Ze vonden dat je uit de school had geklapt. Totaal. Letterlijk. En dat een leerling opeens, ja, ja, ook gewoon echt leraren die het gevoel hadden dat ik opeens zo'n macht had gepakt. Hij was die een spion. Zo voelde het eventjes wel. Ik bedoel, het is veelzeggend. Ik ben uiteindelijk gewoon nog een half jaar doorgegaan met die column. En dat werd geaccepteerd. Uiteindelijk vonden ze het eigenlijk leuk. Ze moesten gewoon aan het idee wennen. Maar de eerste twee weken toen... er waren een paar klasgenoten die waren naar de bibliotheek gegaan. Dus hadden de oude kranten teruggezocht. Dit was voor internet. En ze hadden al mijn columns gekopieerd. En echt elke column 50 keer gekopieerd. Iemand had het sleuteltje van het kopieerapparaat. Daarom konden ze veel kopieën maken. Maar ik kwam dus op school en de hele school zag wit van de kopietjes. En jij werd aangekeken als... Ja, er werden grote discussies over gevoerd. En ik werd nagewezen en er werd over gefluisterd. Maar ik heb laatst teruggezocht in mijn dagboek... wat ik toen bijhield elke dag. Ik ook toen op dat moment, terwijl ik eigenlijk niet naar school durfde... wist ik heel goed, dit heb ik over mijzelf afgeroepen. En dit is wel wat ik wil. Ik wil schrijven over de wereld. Ik wil mijn medemens observeren en daar dingen over denken. En dat was wat ik toen voor het eerst echt deed. En komt er van jou ook ooit een soort terug naar Neerpelt? Of ik weet niet waar jij geboren bent? Ik ben in Londen geboren. Oh, nou ja. Dat is spannend. Maar anderhalf jaar gewoond. Nee, ik denk dat ik kan in mijn fictie natuurlijk ontzettend veel herinneringen kwijt. In elk boek zitten wel dingen van mij, van mijn familie, van mijn vrienden. Maar dat gebruik ik niet allemaal bij elkaar in één boek. Maar ik hoop dat die voorraad nooit uitgeput raakt en dat ik die elke keer weer in een nieuw boek kan stoppen. Nou, zo gepassioneerd als je klinkt, denk ik dat dat wel goed gaat komen. Heb je wel eens een boek gelezen van Anna, lieve? Nog niet, maar ik ben nu wel nieuwsgierig. En andersom, Anna? Nee, ook niet. Maar ook nieuwsgierig? Naar zeker. Ja, nee, bedoel, ik lees op het moment meer interviews met schrijvers dan hun echte boeken. Als single moeder van een 5-jarige blijkt er weinig tijd te zijn om te lezen. Nou, dan ben ik ontzettend blij dat ik jullie aan elkaar heb voorgesteld. Ontzettend inspirerend en leuk. En succes met jouw boek. En wij hopen natuurlijk ontzettend dat jij die gouden griffel krijgt. En dank voor je pleidooi voor de Nederlandse taal. Tot zover deze goed ingelichte kring met Anna Woltz, lieve Joris en Stefan Sanders. Deelname aan de kring is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Augustus blijft onze boekenmaand. De komende weken hoort u in de kring Jessica Duurlacher, Abdulkader Benali, Nelleke Noordervliet, Alfred Burney, Christine Ottes, Stine Jensen, nog een heleboel schrijvers, uitgevers en denkers. Zometeen Wieger Hemmer en Jill Blijksloot vanuit de kantine in Rotterdam. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Ga je zomaar insecten in je achtertuin tellen? Blijken het meer dan 2200 soorten te zijn. 25 jaar lang reisden planten gratis met de trein van Maastricht naar Zandvoort. En zo wisten ze hun zaden te verspreiden van het zuiden naar de duinen. Theatergroep Orkater maakte een voorstelling over het verdriet van de Zuiderzee. De zee die verdween toen de afsluitdijk werd aangelegd. En verder, wat zijn nu eigenlijk geleedpotigen en een natuurbegraafplaats voor moslims? Op NPO Radio 1, morgenochtend van 7 tot 10, BNM Vara met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Hij begon als activist, maar werd journalist en bouwde een media-imperium op in Rusland. Dit voorjaar ontvluchtte hij het land van Poetin en nam de redactie van zijn Moscow Times mee naar Amsterdam. Hoe laveert hij tussen idealisme, journalistiek en zaken doen? Janine Abbring in gesprek met Terk Sauer. Morgen 8:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Boek met Holland America Line deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. NPO Radio 1. 5 uur. Wieger Hemmer en Jill B.